بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ديتا ولكي سورة الطلاق روس سورة الدهر ومخير سورة بيننا نازل شوية نها نبي دي ترتيب نزولك دیتا ولیکی گی سورت النساء القصرہ معنی لن سورہ نساء والا لن سورت مخی سر دیر عبد دارے مخی ترغیب ورکو جہاد تاوسوئی جہاد چی دے دا ممکن دے کل چی دو مور انتظامی اولی حاضر ساتلش او چې د مور انتظامی او لحاظ نه کینو بیا ګران دی. دارنګه مخکې ذکر کوو دعوت د بازی بی بیانو نو وزل ته ذکر کوي چې کله د بی بیانو د وجنه د الله دین نه منه کیږي نو بس جدای که طلاق ولا ورته وخت ضرورت. داور صورت سره بیان د عمر او تدبیر المنزل چې دغې په وجه باندې کور جوړیږي او مور ذکر کوي او دارنگی توحید بمی دیار لسم آیت که رد شرک پی تصرف دریم او دو لسم او رد شرک پی لیلوان دیار لسم آیت دالله نمونه دی صورت که اسمائی حسنا دری دی سپات پکی دی سپات پی لیا یوش خلاصر دی صورت سره اول دی که آیا اول انی آیت که ذکر دی طریقی شرید طلاق و دی عدد او حکم دی سکنا پا حالت دی عدد اغیر ذکر کرده دی او دیتا حدود ویلی جی حدود ورطا ویلی دوی مایات کی حکم در رجوع و آدم رجوع دری مایات کی دو پیدی رید پرادت تقوان سلورا مایات کی بعضی قسمنا دی عدد او دری ما پیدر تقوان ذکر کری پینز مایات کی احکام ذکر کری دی او مسمع کری دی پا امر اللہ سلام او پید دو پیدی ذکر کری رید پرادت تقوان شپغم آیات کی ذکر کرے حکم سکنا او دارن کی دین پاک او رضا دولت چې بچی لرا ته ور کول هغه ذکر شي رضاعت مثلا معنا و آیات کی انفاق د زوج د وس مناسب هغه به انفاق کوي به تخریب دنیاوی او اخروی ده په سبب د تعدی عن حدود الله سوک د الله د حدود نه تجاوز کیه هغه ته تخریب پدری آیاتونه کی او صدق د قران کریم ذکر کړل او د نبی علیہ السلام سره د بشارت یو خروینه په دوه آیتونو کې او اختتام د سورت د په توحید سره او پای کې به خلاصره اسماء د اسماء د الله د صفات د اولویت په زمند دوه صفاتونو کې چا علم او قدرت ده. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله تعالی چې عام مې ربانه او خاص مې ربانه شروع کوو د سورت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. دي آيات كي أتو جملة دي أو پهار جملة كي دي راحتام و حكمتون شرعي دي أو دري أوامير دي پكي أو دارنگي هو پكي نواهي دي. يا أيها النبي ويا نبي عليه السلام دي كي إشارة دي تچي احكام شرعي دا به صادری گی دا اللہ طرف نا خدا غیر پر طریقی دا چاہ دا نبی علیہ السلام بواسطی دا نبی علیہ السلام بانی دا غیر بغیر سوک شریح حکم نشی خکار کولی دا اللہ را پیغمبر نبغیر دا حق دا غیر را پیغمبر چی خکاری دا رنگی بے ملکی کم قوانین چی دی آغم سوک نشی خکار کولی دا و سوک خکار کی دا اللہ پیغمبر نو کم قوانین چې بده ملکونو کې جوړی دا پارلیمنت والا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د الله رب العزت دا هغه حکمونو خلاف. اے نبی علیہ السلام اذا طلقتم النساء کله چې تاسو سلام ورکول غواړئ کزو ته خطاب نبی علیہ السلام ترې خو هغه ته و چې مؤمنانو ته وایا قل للمؤمنین واخبرهم اذا طلقتم النساء مفسرین سلی کری کلا چې تاسو لا خورکوي زنانه ولا فتلقهن نتلا خورکې دې تل عدتهن لعدتهن مانس مخی دا زمانی دا عدت دینا مراد دارے چی دا عدت دا زمانہ چی دا توہری یعنی بل اتفاق دا علماء چی دا عدت نا مراد سر آغا زمانہ را توہر دا چی پا توہر کی بچ کم دا زنانہ را طلاق ورکے زکا پہیس کی طلاق دا بدعی دی اولام دا پارا توقید دے پنیز دا علماء چی عدت پا توہر سروی او سوک چی عدت پر سروی نای پا دیکی لپس دی استقبال او دارنگی یعنی اگر رو بس یا مستقبلن آئی پا کی پت رو بس پا تولنقوهن لعدتینا نتلاقور کی مخیر زمانی دا عدت دینا عدت خورست شروع کی کن نداغینا مخی طلاق واحصل عدت او کتو حرکی بای طلاق او دارنگ شمار عدت تراوت وقل الله ربکم و ویرگ دا اللہ ناچ رب ساسو دے دا چکی چکی تا ویرگی پا اجرا دا احکامو کی دا جاری کوئی لا تخرجو هننا مباسی دے زنان و لرامین بیوتی هننا دو کورنو دینان سنگی مباسی پا زمان دے عدت کی چا عدتی ولا یخرجنا و نبا دیوزیم او نر دیوزیم إلا آياتنا بفحشة مبينة مگر دا چرا تلو کی پا بدیخ کارا سرا بدیخ کارا آغسر علماء لکری زناو کی نو اقامت دا حد دا پارا ویستلے کی باغی بائیں یادارے چه پایشا مبینة دارا چکور کی خلق پا جوابانی قید کی سخرانا دچا سرا چی یہ آغا تنگی بپایشه دی مبینه یادار چې په خپل سوچ باندې وځي بس ګرځي به ته پوسه ندا ټول پایشه مبینه وتلک حدود الله یدا کنه د الله تعالی دی او مې تعد حدود الله یسو چې تجاوز کی د پرو د الله تعالی نه فقد ظلم نفسه ان فسقن د ظلم کو په خپل ځان باندې مان الله ته خو نقصان نشي رسوله خو ځان باندې ظلم سزا به ورکول کی لا تدري الا الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري ما نس نه پويږي هيڅ اوسو نفس لعل الله شايت الله تعالى يحدث بعد ذلك امرا پیدا وكير سرنا بل خبر او بل کار دي کی اشاره ده ته چې طلاق رجعي دغه فضیلت په بیان باندې چکې دې شي په دې حالت د عدت کې چې رجع طلاق او د خاوند هغه طرف ته توجه شي بیرته بیا کور جوړ شي د دې ورونه لعل الله دې سبحان الله کامرا دې کې دغه اشاره په دې امر کې چې کوم دې اشاره او توافق ما بین د کله د خاوند پایزا بلغنا جلهن نو پس کلا چې نږدې شوې دې نه ټیخ پلتا پانسی کون نبندی که دیل ربی مارو پین پکی طریقی وانی حاصل داره چه عدت اللہ ختم شوی نده و بس نزدی شلا چه وستیری نو پانسی کون نبندی که دیل ربی مارو پین پکی طریقی وانی رجور توکی او فارقون نبی مارو پین یا جدا که دیل را پکی طریقی وانی بجدائی که واشهدوا غواهان ان سيزا منكم دعاء خواندان دي حساب ساسنا دا پکم ټیپ کې ورا غواهان نسی چې طلاق ورکی یادارنګ رجوع کوي دوړ صورتونه سو کو دا امر د پاره د وجوب دی او سو کو چې نه د وجوب د پاره نه واقیموا شهادت لله پرکی گواہی خاص الله لره ذالکم یوعظو به دا حکم واس کول اشتار سب دی سرا من کان یومن باللہ یا سوکی ما دوری پلنا و جمیل آخر و پور از آخرت بانے و من یتق اللہ او سوکی ویرگ دا اللہ تعالی نید اللہ و مخرجا و بگر زید لرا مخرجا لارا دواتلو دیو زکی علماء و دیرا حدیث راولی دی مپسرینو د توکل په بار کې دانګه تقوا په بار کې خودونه د کو یو سره په الله توکل وکي تقوا وکي د انسان د پاره لار کولوي او څوک چې تقوا وکي نو به غزي الله در پاره مخرجن لار د وتلو ويرزق من حيث لا تحسب روزي به ورکي د تداغ نه چې دې په ګمان نه کوي دد بر سره ګمان نه والله رب عزت به ولري رزق ورکي ومن يتوكل على الله فهو حسبه چوک چې بر وسو کې په الله نو پس د الله کافي دی اغلره الله ولا کافي دی د باره کې ماته ویل حدیثونه ډیر دي خدای او حدیث عبد الله بن عباس او وزیر نبی علیہ السلام شاته یو ورځ ماته ویل زتات کلمات خیم احفظ الله يحفظ د الله رب عزت حفاظت وک الله واست حفاظت وکي د الله رب عزت حفاظت وک معنا څه د الله دین حفاظت وک ناغه به مخه ته ویمي او کله چې سوال کینه د الله نه کوام کله چې امداد غواړي د الله نه غواړم به او تعالی نبی رسول سلام کو دا ټول امت را جمع شوی په دې ځان پویګ چې تا ته نن نه پورسې نو تا ته نه پنشر سوال مګر او چې الله ستاره پر لیکلی او کو را جمع شې دې باندې چې ضرر ته ورسې نو تا ته ضرر نشي رسول کم شه چې الله ستاره پر مقرر کړی به ترسې ولی وی قلمونه چې یو چت شوی نه او صحیح پی چې دا وجه شوی مانا صحیح وجه شوی بس نور لیکل میکل نکی بل روایت کی راضی چسو کی استغفار ډیر ډیر وی نو دا هر غم نبا اللہ رب العزت تا کولاوی پیدا کی او دا هر زیغ زنوار تا مخرج در کی او رزق برداشت سره پنور کی جده با گمان نه ان اللہ بالغ امره قن اللہ پرکون کی رکار خپل لیم الله خپل کار پوره کی سوال دار اته چې دا خو مومنان دی واغې توکل هم کوي او دارنګي تقوا هم کوي او بیا هم روزي کوي مشکلاتو کې مصايب کې نو دا غي جواب شو چې الله رب عزت رسول کې رحم خپل نه مانه دا تقدیر کې الله لیکلی دی قجال الله لكل شيء قدرا یقینا الله ګرځولې هر شي لپاره خاص اندازا الله رب عزت دا شی ز پاره وان دازا چې دې سړی باندې بدونه مصايب راځي دونه مشکلات دته به دا ورکولې کې دا ونه ورکولې کې دا رنګي هر څه چې الله رب العزت تغییر پاره وان دازا مقرر کړي او دې کې دې ته اشاره وا چې دا روزي م الله رب العزت لیکلې ده مخ کې نه والله ایشنا من المحیز من نسائکم من ارتبتم فعدتهن ثلاث عشر دی آیات کے دری قسم زنانہ و عدت ذکر کی او آخر پایا پاخر دا آیات کے تقوی داغی و پیدا ذکر کی والله ایشنا من المحیز زنانا چنا امید امید حیزنام دا دلیل دی چې دا نابالغ جنۍ دا غی نکاح ولی چا سره وکي دا شران جایز ده لکه دا عائشې رضی الله عنها نکاح چې شوه په وړوکوالي بیا د دې نه بعض خلک انکار کوي او په دې حدیث په وجه باندې په امام بخاری او دارنګ امام زهری باندې طعنونه لګی سید عائشه چې څوک په هغه باندې طعنونه لګی دا په خپله مدعون دي والله ایشنا من المعیز و اغزنانا چنا امید ویده هزنان من نسائکم ده زنانا استاسنان این ارتبتم کچر شک و اتاس باقیبانی پا عدتون نسلا سو شورین و عدت داغی درمی اشتدیم والله ایلم یهزنا و اغزنانا چه هزن نشریم والله ایلم یهزنا و اغزنانا چه هزن نشریم د دې ځنه دا معلومه شوه چې د نابالغ نه کار کولې شي و اولات الاحمال او دارنګي اخاوندان د حمل چومیدنه اجلهن نته د دایې یزان حملهن دا چې وزګي حمل نخپل دی کې به ابن مسعود نه فرمای چې دا عیدت د متوفع نه زوجها حاملې زنانه را داغي بچې وشو خاونه مړ له سیدتي پورش ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او څوک چې ویری د الله تعالی نه وبګرځي د لاره د کار د نه یسر نه اسانی ذالک امر الله انزله الیکم دا امر د الله تعالی دی را لګلې تاسو ته دا تاکید د فرد انتصال نه تیر شوی احکام او تقوی به دوه پیری ذکر کړي دا امر د الله تعالی دی را لګلې دی الیکم تاسو مې یتق الله څوک چې ویری د الله تعالی نه یکفر عن سیئاته لری بکیر دنا بدیر دا ویعظم له اجر او لری بکی او لی بکی دلر اجر دا اجر بولو لی کی اسکنوهن من حیث سکانتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقو علیهن دیات کم اسکنوهن من حیث سکانتم شپک جملی دی او بده که به شپگ احکام دی او سوی دی لنا دا زینا چی تاس بکی وسی گیا کم زی که وسی گیا تدا زنانم او سوی مانا یو زنان را طلاق شوی دو نوابا پا فلکور که باتی کم دا غیر پارا سکناو نفقد دوار دی مای بوانی پرم اولاوی ما واجب دی ولا او سیم دغره او سوی دلره پازه ایک تاس بکی او سیگه من وجده کم ده طاقت ستا سینا چونم وسکی ولا تدار روحن نوزر رمور که ویده تنه تزن یقال اینا چه تنگی راولی پا دیبانی تنگی و پین راولی چه آقا پریشانه که او بده که کو طلاق آغا رجیوی دا باین یو کو دارنگی طلاقی رجیوی نو پا هر صورت که بده بانی دادا حتی یزعن حملون و این کننا اولات حمل او کچی ری دی خواندانی دا حمل فان فی قوال این نو خرج کوئی پا دی بانی دا پیدر اشتراط دا حمل دارا چه دا مدر حمل کلا دا اگده کی نو که دیش سوگ دا اوه چرا که دیش دا نپقه نبای بس چه کلا دا تیر شغا مقدار دا عدد دا حملی نو بده بانی با نورا نپقه نی نو آغا وهم آغای ختم حتی یزان حمل اون نس چنانا چو پوری حمل نیزی گولی آپورا پی نپقی خرج باورکی پا این ارزان علیکم پس کچی ری اغیی تیور کئی بچو ستاستان مانا حمل بشو دا بچه پیداش او تیور تور کئی نپاتو هن نو جورون نوار کئی تا مزدوری دی مزدوری ولوار کئی چی مزدوری غواری و اتمیرو بینکم بیمارو پا مشارکو پا خون منس که بکی طریقه بانی که طریقه بانی چاقه سرا جوڑک راجی او دارن گورانی اند راجی نبا زنانه زیته که چه دا پلار پازابوی چه را دون روپی راک او نبا پلار دست که چه موری پازابوی چه را چوله نور که یادار چه پا تاته نور کن پا بلچه نور کن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم كجير سختي کوي تاسو مې د وچنه مونږه ولته ورکو خو ډیر روپي براک نه پساتور جوړه اخرى نظر د چته ورکې دی له بل زنانا بس بل الله پیدا کیه به ولور کی کنه منه بل ول به ونس چې دا لري په عذاب یو نشه برداشت کوله لیون فی غزو ساعت من ساعتهم پدې کې دا خبره ذکر کړي چې د خپل وس مناسب آغا با خرچه کی اوزیته و پینه کی لیون پیق ندی که سلور جمله دی دا انفاق سره تعلق ساتی دا مسئله دی انفاق لیون پیق دا امر دی انفاق دا عام دی انفاق دا خاون پا خزبانی انفاق دا پلات پا اولاد بانی و دارنگی انفاق دا مرجعی پا مرجعی بانی بچی لجتے اور کئی پائی بانی او دین انفاق پی سبیل اللہ نور نپا خاتم علماوی دا طول تدایت شامل دی خرج دے کئی زو ساعتی خاون دا پراخی من ساعتی دا پراخی خپل نام مانا مرجعی لداغی نا خوراک ورگا چون چی اللہ تعالی مالداری در کئی نور خرچی نم کولش نمانا دے کئی نا دیر عرص داخل نی ومن قدر علیه آسوب چی تنگی راغ لپ دبانی رزق و دی رزق ددان پل یون پیق مما تعالی و پس خرجو کی دانا چور کلیت اللہ تعالی آج سو اللہ رب عزت ورکری بسر خرچ لا یکلف اللہ نفسا تکلیب نور کی اللہ اسی و نفس الا ما آتاها مگر آج ورکری دتا سچ اللہ رب عزت دتا ورکری داغی موافق دلا یعنی تکلیب ورکی سجل اللہ بعد عسر یسرا زردہ چو بگرزی اللہ پس سخت انا ثانیم دیکھے تسلی شلا چکل اللہ رب عزت دا سکی سڑے مال دا رکی او غریبی خدمی سیج اللہ بعد عسر یسرا زردہ چو بگرزی اللہ رسران گرانتی انا ثانی لران ابو هرزه هنا دیزی که بعضی مفسرین و روایت کرده لکه ابن کثیر یو سره و اخپل کور تراله نو اهل چه ایولی دو چاقل زورت و مقصد داره چنو بکور که خوراک ندالاره دشت تاود کله چه زنانه ولنه چه را خواهن خلاله لی دشت تاود و دلانه چه غواری ندا میچنه لراله میچن برابر کلا او تنور ترالنا غیم لمبک او بے ویل اللہ مرزقنا اللہ منتری زقرک بے چوکت نا کما کاسا چو وغڑا کوا دوڑونا تنور تا چرالنا آغم دو دوڑونا رکون خاون سٹیم پاس رال خاون ارتوی زمارتول نروس تاوست سر سیچو بانی پیشوی وی آغی ویلو ناغی آغا میچن تر پاسی اللہ چا اللہ رب عزت ممونگ بانیستان کلی مقصد ناغا میچن اکولاوک بیدا واقعی نبی علیہ السلام تا بیان نبی علیہ السلام ارتویل کدا میچن تانوی اوچتا کلی ندا بر قیامت دورازی پوری داغ نچکم دیدا اولو را داغ که دلی خطاس اوچتا کلی داغ نقصانم کلی ابن کثیر داروائی ذکر کلی حاصل دارے چکل اللہ رب عزتا ثانی راولی خو پا عمال سرا لکہ دا صحابیم بار تتلے و عمالی کول او بل زنانم اللہ تتوجو وکائی من قریتی نتت ان امر ربها و رسولی پا حسبنا حسابا شدیدا دیکھ رہے تخویب وکائی من قریتی دمک سرا مناسبت دارے چدا مخ یو امیر ذکر شلو په دې باندې عملو کوي څوک چې هغه خلاف کوي نو الله ول عذاب ورکوي او دا تخوی په دنیا یو خروي په پنځو طریقو سره او دې د کول ولا نه ته د امر رب یها نه پرمانه یو کلا د امر در خپل نه او رسول یو دارنګ رسولان دا نه په حسم نه حساب شدیدا نصاب کوم دای سره حساب ډیر سخت وعظمنا عذاب النکرا من عذاب ورکوائی تا عذاب ناشنا دل عذابون خس ناشنا ایسا خذابون فزاقت و بال امریانو ویسکا سزا دکار خلوکان عاقبت و امریا خسرا او دی انجام دکار داغی تاوان من اللہ ربوزت ورطا سزا ورکلو تاوان تورس انجام داغی عد اللہ لهم عذابا شدیدا تیر کلی اللہ دیل را عذاب سخ فاتقوا الله فسيرك دلان يا أولي الألباب خواندان داخلنا الذين آمنوا آكسان شيمان روڑے دال الذين آمنوا دي الباب دا پارا تفسير شو قد جعل الله إليكم ذكرا قد انزل الله إليكم ذكرا يقين لارا الله را لگره تستنسياتا قد انزل الله دينا مكي علماء اسمعوا دي چواوري يقين الله را لگره تستذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله پیغمبر ريچ بياني تستيتون دا الله تعالى مبينات ثارك انكي دیکھ صدق نبی علیہ السلام او اشارہ دا صدق دا قرآن تم مبینات کارک ان کے بینات اکثر پا عقیدہ کی استعمالی او مبینات پا احکام و اعمالو کی لکہ سورہ نور کی داویلے شیو لیخرج اللذین آمنو دیر پارا چراو بس یا کسان چی ایمان روڑے وعمل صالحات وعمل نکینیک من الظلمات رتیرون الى النور رناتا د تیارو نصر رسومات و بدعاتنا قوانین دا اللہ تا ومن یومن باللہ دیکی بشارت رسر اخراج دا ظلماتنا او سوک چی ایمان روڑی پا اللہ و یعمل صالحان عملو کنیک یدخلو جنات دا دن نبکی در جنتن تا تجری من تاتی لنار چی بایی گلا دی داغین والی خالدین پیام شبدی پایی کی ابدا حطول مر قد احسن الله له رزقا يقين كيستكري الله دل رزقا الله الذي خلق السبع سماوات ومن الارض مثلهم الله غزاد دي ديكي پنزما دغل دا پنز جملي دي او طول دلات كي بتوحيد الله او پرد شرك بتصر و پل لمس الله الذي الله غزاد دیم خلق سبا سماوات انچ پیدا کلی و اسمانونا و من الارض و رزمکینا مثل اوننا پشان دا غیبانیم دلتا مپسیرینو بعد دا ذکر کلی دی چی و رزمکی و اسمانونا و اسم چی دازمکر دا غرنگی لان دی نور رزمکی دی او اسم چی دلتا آدم علیہ السلام را غلی دا غرنگی لتا آدم علیہ السلام مانا دلتا چی کم انسان دی دا غرنگی ساناتا او څنګه حالات چل روان یاست می وی په هر ازمکه کې آدم او محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث په اړه کې علما ونه کړی چې موضوع دی ابو حیان چې موضوع یې شک بکنه ابن کثیر او زهابی مو او دارنګې ډیر علما لیکل کبي یقین وې دا شاذ د روایت د واقعي کذاب نه یو مورخ د واقعي ورته ډیر دروغجن دی علو سوی هو منکرون دا منکر دے پا دیوانی سے اعتماد نشکی دے حاصل دارے چھ دا حدیث سینا دے البتہ دلتا اللہ رب العزت و چماعہ پیدا کلی و اسمان و نظم کئی پشانت دا غیبانی دے چھ مقصد دے مانا مماثلت پا بعض صفات کی دلتا مماثلت دے پا عدد چوو دی لکہ حدیث دو بخاری کی مرازی چکل یو انسان د چان ازم کوالی ظلمند د قیامت فورز به داغی غاړه تا د دیو ازم کو تا وخت به جوړی گیو دا وړ ازم کی ورته ورته ولکی علما و چې ودی لیکن دا سیو بل پسین کتی لپاره پاسپورت کې آی کې ډیر پورت کې پیو بل پسین کتی دا سیو بل پسین کتی ری اوسو که مراد نه برای اعظم دی کم چې ودی ایشیا دا یورپ دا جنوبی امریکا او شمالی امریکا او نیوزیلند او استرالیا سو گوی داغت مراد خو بارحال کم روایت که چه داغ راجی چه داغ رنگی دی لکت سنگ چه دا دنیا دا دست کوزا برا دنیا دا دانشت یتنزل الامر بینهن نازلی حکم دال یتنزل الامر بینهن نازلی حکم دالنا تارا پا ما بینده دی که لطال امور دیر پارشتا سپویا شه ان اللہ علا کل شین قدر چه قن اللہ پرسید بانی قادر دی مطلب داری چه پیدایش دی عالم بره دیو که کتا دلیل دی په دو صفتون د الله تعالی باندې چې قدرت دی او پار سیز باندې او علم دی دار سیز یا مقصد داره چې د وه منزل جګم دی خلاصه علم د دو مسلو کې اوله مسله عموم د قدرت د الله تعالی دی او د علم د الله تعالی پار سیز باندې دا دو صفتونه خلاصه ورو ټول صفتونه الهیه د دیر وجنا قرآن کریم کی عقلی دلیلونا د توحید پدې دو صفتونو یک باندې مشتمل دي. لتعلم ان الله على كل شيء قدير د دې لپاره چې پوه شئ تاسو چې یقین الله پر څه باندې قادر دی وان الله یقین الله قد احاط بكل شيء علما احاطه کړی پر څه باندې د پوینا. امتیازات د صورت بیان د طریقې له طلاق او بل ذکر د اقسام او د عدت او ترغیب او امتثال د احکام ته او دارنگیزی کردم و ما صلت دزمک و اسرد اسمست.